Kasę OHP. Uważaj, zakręt! Nie rusza mnie to. Hamuj, wyboję! Drobnostka. Czuję się świetnie, jak kierowca. Nic dziwnego, w końcu dostałeś Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem, bez otępienia i bez senności. Lokomotiv jest bezpieczny i ma naturalny składnik. Naturalny, jak z ogródka od babci. Pastylki do ssania i suplementy diety, drażetki oraz syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 8:00, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Teraz czas na najświeższe informacje z kraju i ze świata. Krzysztof Zyblewski. Sejmowa Komisja Śledcza zawiadomi prokuraturę w sprawie wyborów korespondencyjnych. Będzie 12 wniosków. Wielkie Święto Sportu oficjalnie rozpocznie się wieczorem w Paryżu, nie na stadionie, a na Sekwanie. Krajowa 19 dziś pod pilnym nadzorem policji. Będziemy wykorzystywać drony oraz wideorejestratory, także ręczne mierniki prędkości. Będą doniesienia do prokuratury za przygotowywanie tzw. wyborów kopertowych. Tak zdecydowała Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych w 2020 roku. Wnioski w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego mają dotyczyć m.in. byłego premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jacka Sasina i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. 400 stron liczy raport sejmowych śledczych w sprawie organizacji głosowania na prezydenta. Najważniejsze punkty przedstawiła przewodnicząca Komisji Magdalena na Felix z Koalicji Obywatelskiej. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że Jarosław Kaczyński, będąc posłem partii rządzącej, nie posiadając żadnych kompetencji, jakie Konstytucja Rzeczypospolitej przyznaje marszałkowi Sejmu czy też prezesowi Rady Ministrów, jako poseł, funkcjonariusz publiczny, przekroczył uprawnienia, wykorzystując przy tym swoją pozycję jako prezes Prawa i Sprawiedliwości. Członkowie Komisji Prawa i Sprawiedliwości nie zgadzają się z zarzutami. Michał Wójcik mówi, że wnioski do prokuratury są polityczną rozgrywką. Ponieważ w czasach COVID-u, kiedy my walczyliśmy o to, żeby państwo normalnie funkcjonowało, a wybory musiały się odbyć, bo jakby się nie odbyły, to byśmy stawali przed Trybunałem Stanu. Ich nie było, oni nam nie pomagali. Dzisiaj, po kilku latach, oni chcą zarzutów za to, chcą zgłaszać zawiadomienia. Wybory korespondencyjne miały odbyć się 10 maja 2020 roku. Wydrukowano pakiety wyborcze, ich dostarczeniem miała się zająć Poczta Polska, posługująca się spisami wyborców pozyskanymi od władz lokalnych. Oczy świata skierowane na Paryż. Wieczorem oficjalne otwarcie 33. letnich Igrzysk Olimpijskich. Ceremonia po raz pierwszy w historii odbędzie się nie na stadionie, a w plenerze, na Sekwanie. To jedno z największych wyzwań pod względem organizacji i bezpieczeństwa, o czym z Paryża Stefan Folzer. Ceremonia odbędzie się na 6-kilometrowej trasie wzdłuż Sekwany i na rzece. Transmitowane na całym świecie wydarzenie ma przyciągnąć przed ekrany telewizorów miliard widzów, a na miejscu show będzie śledzić 326 tysięcy osób. Na oficjalnej trybunie zasiądą przywódcy z ponad 100 państw, w tym prezydent Andrzej Duda. Jesteśmy gotowi, Francja jest gotowa na przyjęcie igrzysk, zapewnia przed rozpoczęciem wydarzenia francuski premier Gabriel Attal. Szef rządu podkreśla, że wyzwaniem numer jeden jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas ceremonii. Służby obawiają się nie tylko ataków terrorystycznych, lecz także, dodaje premier Attal, prób destabilizacji. Wiemy, że cyberzagrożenie jest realne. Spodziewamy się cyberataków. Musimy być gotowi, by móc ograniczyć ich zasięg. Wskazuje szef rządu. Nad wydarzeniem ma czuwać 45 tysięcy mundurowych. Obecne będą też patrole na wodzie i w powietrzu. Niebo nad paryskim regionem będzie zamknięte dla lotów cywilnych od późnego popołudnia aż do północy. Ceremonia otwarcia rozpocznie się o 19:30. Z Paryża dla Polskiego Radia. Stefan Folzer. O igrzyskach także za chwilę w sporcie. Za godzinę ostatni dzień posiedzenia Sejmu przed parlamentarnymi wakacjami. Pierwsza część będzie utajniona w jawnej. Po 11:00 posłowie zapoznają się ze sprawozdaniami z ubiegłorocznej działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Mediów Narodowych oraz Krajowej Rady Sądownictwa. Małgorzata Naukowicz. Sejm zajmie się też projektem zmian w regulaminie. Proces stanowienia prawa będzie bardziej transparentny. Ma między innymi powstać platforma internetowa, dzięki której każdy obywatel będzie mógł uczestniczyć w konsultacjach stanowionego prawa. Jawny ma być też proces zgłaszania poprawek do projektów ustaw już na poziomie komisji. Posłowie zajmą się też projektem uchwały odnośnie zlecenia NIK-owi kontroli w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w zakresie realizacji konstytucyjnych i ustawowych obowiązków stania na straży wolności słowa, prawa do informacji interesu publicznego w radiofonii. telewizji oraz zapewnienia otwartego i pluralistycznego charakteru tejże. Po południu Izba ma głosować m.in. nad poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. A rozpoczęła się policyjna akcja Bezpieczna Krajowa 19. Przez cały dzień kontroli należy spodziewać się w trzech województwach: podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Policja prowadzi działania z ziemi i z powietrza. Będziemy wykorzystywać drony oraz wideorejestratory, także ręczne mierniki prędkości do naszej pracy. Będziemy skupiać się głównie na prędkości, nieustąpieniu pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowym wyprzedzaniu, ale także skupimy się na przejściach dla pieszych oraz na zachowaniu bezpiecznej odległości między pojazdami. Mówi Renata Szpakowska z lubelskiej drogówki. Tylko na Lubelszczyźnie przez ostatnie 4,5 roku na Krajowej 19 w 170 wypadkach zginęło ponad 40 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5:05, czas na sport. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. O sporcie Adam Malecki. Franck Linet. Oto skład finału turnieju tenisowego WTA 250 w Pradze. Jedna Magda z drugą zmierzą się o 11:30, a potem podejmą próbę przedostania się do Paryża, by wziąć udział w ceremonii otwarcia igrzysk. Nie będzie łatwo, przestrzeń powietrzna nad Paryżem ze względu bezpieczeństwa zostanie wieczorem zamknięta, a wybór lotów z Czech do stolicy Francji ograniczona. Dziewczyny szukały podwózki prywatnym jetem. Może ktoś z Państwa pomoże? Może Ty pomożesz? Chyba masz taki prywatny samolot, prawda? Widziałem taki. Ale który? Ten mniejszy, ten większy? Większy, dobra. Może być większy. Trzymamy kciuki za nasze panie w dzisiejszym meczu w Pradze, a także w Warszawie. Jedyną Polką, która pozostała w grze w singlu w turnieju WTA Polish Open, jest Maja Chwalińska. Dzisiaj o finał zagra z Australijką Mają Joint. W piłce nożnej w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy Wisła Kraków przegrała u siebie 1-2 z Rapidem Wiedeń. Jak porażkę Wisły i wygraną Rapidu podsumowały austriackie media? The Standard szczegółowo opisuje przebieg meczu i zauważa, że w 35. minucie sędzia z Finlandii i zespół VAR nie zwrócili uwagi na rękę Jonasa Auera w polu karnym, a w tej sytuacji mogła zostać podyktowana jedenastka. Podwójne szczęście polegało na tym, że umożliwiło to akcję w drugą stronę i prowadzenie Rapidu po golu Isaka Janssona. VAR zadziałał za to chwilę później i świeży w drużynie Rapidu Węgierbola dostał słuszną, zdaniem Austriaków, czerwoną kartkę. Ostateczny wynik 2-1 dla gości zostawił Rapidowi przed rewanżem wszystkie atuty w ręku, podsumowuje Der Standard. Kurier też podkreśla dobrą sytuację wyjściową przed meczem u siebie, po tym jak w Krakowie w drugiej połowie grający w osłabieniu Wiedeńczycy wyglądali dłuższymi chwilami, jak gdyby grali w przewadze. Na szczęście uwagę zwraca też austriacki kicker, wskazując na początek drugiej połowy. Groźna główka Łukasza Zwolińskiego wylądowała na poprzeczce, a kilka minut później uderzenie Matiasa Zajdla obiło oba słupki, ale ostatecznie piłka wylądowała w siatce i było już 0-2. Dlatego portal powoli spogląda na rywala Rapidu w kolejnej rundzie, zauważając zwycięstwo 2-0 tureckiego Trabzonsporu nad słowackim Różem Borokiem. Adam Górczewski, Polskie Radio. Dzięki przejściu pierwszej rundy Ligi Europy Wisła Kraków ma już pewność gry w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. W tychże eliminacjach, w tychże rozgrywkach gra Legia Warszawa. W pierwszym meczu drugiej rundy nie dała szans Walijczykom z Kanarwen. Legioniści z optymizmem mogą myśleć o rewanżu. W kolarstwie trwa wyścig dookoła Walonii. Czwarty etap wygrał Włoch Matteo Trentin, który został także liderem klasyfikacji generalnej. Jedyny Polak w stawce Filip Maciejuk jest 79. Wyścig zakończy się dzisiaj, a kolejny sport kilka minut po 9:00. Audycji byli marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. W większości kraju to będzie ciepły i słoneczny dzień z temperaturami pomiędzy 20 a 30 stopni Celsjusza, ale we wschodnich województwach chmur pojawi się na niebie więcej i tam może padać i nawet na Podlasiu możliwe będą burze. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo.

Ale szopką były wybory kopertowe, czy szopką była komisja? Szopką była komisja. Ona miała, z góry było wiadomo, że zakończy się zgłoszeniem do prokuratury, pytanie wobec kogo. Ja akurat uważam, że wtedy, jeżeli chodzi o przygotowanie wyborów, no, trzeba było jakiś ruch wykonać. Pewnie jest standardowy, bo nikt wcześniej tego nie robił. Natomiast nie podjęcie próby przeprowadzenia wyborów w okresie pandemii byłoby związane z oskarżeniem, że ktoś chce trwać przy władzy, nie chce dopuścić do wyborów. Konkretnie czyli Andrzej Duda, bo to chodziło o jego wybór. Tak, tak. Więc była próba. Na świecie stosuje się różne formy wyborów, również i kopertowe, czy korespondencyjne. One są obarczone dużym ryzykiem, że nie będą transparentne, to jest oczywiste. No ale rząd próbował jakoś wybrnąć z sytuacji niestandardowej, której nigdy nikt wcześniej nie przeżywał, no, że jest pandemia i wszyscy są zamknięci w domach. Jest pytanie inne, czy powinniśmy być zamknięci, ale no, próbowano jakoś z tego wybrnąć. Rozpoczęły się przygotowania. Zawsze kosztują te pieniądze, nie aż takie duże. 90 milionów. W skali państwa to nie są jakieś tam istotne, wielkie pieniądze. Okazało się, że tych wyborów nie było możliwości przeprowadzenia w taki sposób. I ja akurat wiele innych rzeczy ewentualnie mógłbym też wytknąć kolejnym władzom, również i PiS-owi, ale wydaje mi się, że przy próbie zorganizowania wyborów tu nie było ani żadnego przestępstwa, ani też złej woli czy złych intencji. No, próbowano wybrnąć z sytuacji, jaką stworzyła pandemia. No ale NSA odrzuciło kasację premiera, uznając, że nie było podstawy prawnej do organizacji tych wyborów. Nie było. Wyborów. No, kto był w stanie przewidzieć, że będzie pandemia i trzeba podejmować ponadstandardowe jakieś niespotykane wcześniej decyzje? No trzeba było stan nadzwyczajny wprowadzić i przesunąć termin wyborów. No tak, to by wyborów. Było dopiero, że PiS, zamordyści chcą stan wojenny wprowadzić, jak Jaruzelski kiedyś, po to, żeby nie dopuścić do wyborów. No, co by nie zrobił, ktoś by tak zaatakował. To jest zresztą taka tendencja, która istnieje od zawsze, że jedna strona wali w drugą, wykorzystując każdy pretekst. Kiedyś nastąpi zmiana władzy, to będzie orebur. No tak to już w polityce jest. Natomiast ja nie uważam, żeby przy przygotowaniu wyborów, które miały się odbywać korespondencyjnie, popełniono jakieś przestępstwo. Przepisy prawa wcześniej tego nie podejmowały, ale rząd musi by również podejmować działania niestandardowe, takie, do których nie jest w stanie których nie był w stanie wcześniej przewidzieć i których nie przewiduje również prawo tworzone na całkiem inne okoliczności. Jacek Sasin mówi, kto dzieli PiS działa na szkodę Polski. Pan działa na szkodę Polski? Wie pani, ja cenię sobie Jacka i ludzi, którzy są w otoczeniu Kaczyńskiego, chociaż się z nimi diametralnie nie zgadzam. Jakiś rytualna połajanka się musi odbyć. Oni muszą to mówić, bo przecież żyją z tego, że są przy prezesie, a ja zakwestionowałem jego przywódczą rolę. Uważam, że powinien zostać może honorowym prezesem PiS-u i jego wpływ byłby zapewne do śmierci istotny. Natomiast to, co słyszę, tam Błaszczak czy Jacek Sasin, Gliński kiedyś tam, Suscy różni tam się odzywają, no widocznie muszą tam trochę mnie opluć, trochę pokrzyczeć, po kostkach gdzieś tam pokopać. Dla mnie prawica jest czymś szerszym niż tylko Prawo i Sprawiedliwość. Ale dlaczego pan odchodzi z PiS-u? No bo przecież można było w PiS-ie przyciągać nowe środowiska. Nie można. PiS się zabetonował. Gdyby była możliwość, ja zresztą mówię o konieczności wewnętrznej naprawy PiS-u, jakiejś sanacji tej partii, również zmianie stylu przywództwa od dawna. To nie jest tak, że nagle tuż po wyborach, przegranych wyborach, które PiS przedstawia jako wybory wygrane, wygrywa się w demokracji wtedy, jeżeli jesteś w stanie stworzyć większość parlamentarną, która utworzy rząd. No to tu takiego zwycięstwa nie było, tracimy kolejne samorządy, no, ale mówimy, że wygrywamy. Więc gdyby PiS był w stanie realnie wygrać następne wybory za 3 lata, bo nie będą wcześniej, w terminach konstytucyjnych będą, to mógłby to uczynić przez jakąś metamorfozę, przemyślenie również błędów, które zostały popełnione, ewidentnych błędów, na które nie tylko ja zwracam uwagę. Ja często mówię, że mnie, chłopa ze wsi, można tam bagatelizować, bo ponieważ tu w Warszawie są mądrzejsi. Ale przecież mówi o tym profesor Nowak, mówi Klub Pronina, mówi wielu komentatorów, że PiS z Kaczyńskim już niczego nie wygra. On się znowu boi, pewnie w tym jest utwierdzany przez jego ten dwór, który go trochę izoluje od świata, że bez niego PiS się rozleci, że to się pogryzą między sobą te różne frakcje, tam są wskazywane różne grupy wewnątrz PiSu i że on jest jedynym gwarantem, że partia przetrwa. Pewnie tak, tylko pytanie, czy mamy walczyć o przetrwanie partii, czy o taką strukturę na polskiej prawicy, która pozwoli wygrać następne wybory. Czyli pan uważa, że dzisiaj problemem Prawa i Sprawiedliwości jest Jarosław Kaczyński? Pewne zabetonowanie partii, którego on jest symbolem. On zapewne wierzy, że bez niego świat się skończy. To traktuje tę partię jak swoje dziecko, to jest jego prywatna partia. Dla niego partia jest najważniejsza. Dla mnie znowu jest ważniejsze, co ta partia chce robić, jakie ma programy, bo partia jest porozumieniem ludzi, którzy chcą realizować jakieś cele niemożliwe do zrealizowania indywidualnie. No to łączą się w partie polityczne, bo demokracja partiom daje prawo zgłaszania kandydatów, wygrywania wyborów i tak dalej. Ale czy pan wierzy, że pan z Pawłem Kukizem, Markiem Jakubiakiem i Jarosławem Sachajko, bo was właściwie dzisiaj jest czterech, wygra wybory? Ja uważam, że trzeba stworzyć nową strukturę organizacyjną prawicy, centroprawicy, bo PiS nie jest w stanie wygrać wyborów, a nic nie wskazuje na to, żeby zaszły wewnętrzne przemiany w PiSie, które by otworzyły i na nowe środowiska, i na ludzi młodych, zmodyfikowały program, sprawiły, że PiS odzyska zdolność wygrywania wyborów. Będzie miał silny klub opozycyjny, znajomi Królika będą zawsze tam posłami, ale czy o to chodzi, żeby stworzyć fundusz emerytalny dla działaczy PiSu, czy o to, żeby odzyskać wpływ na Polskę, bo to ten, kto ma rząd, decyduje o tym, co się w państwie dzieje, może powstrzymywać złe tendencje z Unii Europejskiej, choćby to budowę tego superpaństwa europejskiego i pozbawiania krajów członkowskich suwerenności. Rząd o tym decyduje, a nie opozycja, choćby nie wiem jak liczna. Ale pan chce z Kukizem to robić, który roztrwonił cały kapitał, jaki zdobył w wyborach prezydenckich? Ja chcę budować nową formację w oparciu najpierw ruch społeczny, budowany oddolnie. Jeżeli Paweł Kukiz i jego koledzy mają podobne myślenie, zarówno o demokracji, zmianie ordynacji koniecznej. Marek Jakubiak jest człowiekiem, któremu wiele rzeczy można pewnie wytknąć, ale jest znakomicie rozeznany w sprawach polskiego przedsiębiorczości, firm, bo sam się tym zajmuje. Jarek Sachajko jest człowiekiem znającym się na sprawach wsi, bardzo pracowitym. Jeżeli oni mi zaproponowali, by na poziomie parlamentarnym współpracować ze sobą, to dlaczego miałbym odmówić? Mamy dość podobne myślenie, natomiast jeżeli chodzi o tworzenie nowego bytu politycznego, partii, ale to nie jest tak, że ona jutro ma powstać. Nie ma takiej potrzeby. Kiedy ona powstanie? Ona będzie potrzebna na wybory za 3 lata. Oczywiście musi odpowiednio wcześniej zaistnieć, więc ja myślę, że to jest kwestia kilku miesięcy i ona musi w świadomości społecznej zaistnieć, żeby być rozpoznawalna, budować popularność, przedstawiać program ludzi i tak dalej. A może wy chcecie być zapleczem dla Andrzeja Dudy, który za chwilę kończy kadencję, drugą kadencję prezydencką, zastanawia się, co będzie robił dalej i są takie głosy w PiSie, że być może on powinien być twarzą nowego ruchu prawicowego. Ja uważałem i z panem prezydentem na ten temat również rozmawiałem, że powinien, również wykorzystując swoją popularność, jest najbardziej rozpoznawanym i znanym politykiem, na pewno na prawicy, że on właśnie taki ruch społeczny powinien organizować. I ale co on na to? On mówi, że nie jest tym zainteresowany. Jego nigdy nie wciągała polityka rozumiana jako działalność partyjna. Myśli jednak na trochę wyższym może poziomie. Jest życzliwy, bo ja zadałem mu to pytanie wprost, no ale jesteśmy na ty zresztą, bo byliśmy kiedyś u Lecha Kaczyńskiego, wspólnie pracowaliśmy, więc się znamy. Jak podchodzisz do tego pomysłu? Mówi, jestem mu życzliwy, ale ja nie będę się w to angażował. Więc szanuję pana prezydenta, ma jakiś, mam nadzieję, jakiś pomysł na swoje postprezydenturę, co dalej będzie robił, jest młodym człowiekiem i moim zdaniem jego doświadczenie, wiedza... Ale zdradził panu ten pomysł? Nie, chce być młodym 53-letnim emerytem, który nie będzie jeździł z wykładami? Ja w domysłach się gubię, co on, jaki ma pomysł na siebie i co dalej będzie robił, ale to już pana prezydenta zmartwienie. Natomiast tu jest mojemu pomysłowi życzliwy, ale nie zamierza się w niego angażować. Gdzie pan chce szukać wyborców? Wśród tych, którzy są zawiedzeni, mają myślenie prawicowe, konserwatywne, oparte o pewną tradycję polską, również o chrześcijaństwo. jeżeli miałbym wskazywać grupy, na których mi najbardziej zależy, to są przedsiębiorcy i rolnicy, bo jedni i drudzy budują dochód narodowy, oni są tymi, którzy zapewniają i dochody, i podatki, i rozwój Polski, a są mocno dociśnięci, moim zdaniem nadmiernie. Nie można tej kury dociskać tak mocno, że w końcu zdechnie. Mówiąc z panem profesorem Bralczykiem, chociaż może powinienem powiedzieć, że umrze ta kura. Myślę, że pan... No właśnie, pan uważa, że zwierzęta zdychają czy umierają? Cała aksjologia europejska jest zbudowana na różnicy między człowiekiem a zwierzętami. My szanujemy zwierzęta, kochamy, chcemy je tam, nimi się opiekować, ale to nie są ludzie. Kiedyś było to bardzo prosto zastrzeżone. Umierają ludzie, zdychają zwierzęta. Ale Jarosław Kaczyński, który forsował piątkę dla zwierząt, ma chyba inne zdanie na ten temat. Nie wiem, jakie ma akurat na temat zdychania czy umierania, natomiast jego podejście do zwierząt to jest podejście infantylne, kształtowane kiedyś wobec młodego dziecka. Opowiadał o tym, jakie to dramat przeżył, kiedy widział, jak ciotka kurze głowę obcięła. I to wpłynęło, zdeterminowało jego całe życie i wyobrażenie o zwierzętach. Ja mu zresztą powiedziałem, wie pan, niech się pan cieszy, bo ktoś tą kurę musiał obrobić, żeby bratankom z Warszawy rosołek ugotować. Pewnie smakował rosołek, no smakował. Więc niech się pan cieszy, że są ludzie, którzy umieją również zabijać zwierzęta. Brutalne to, co mówię, ale... Ludzie mają prawo również korzystać ze zwierząt, jeść mięso. Jeżeli ktoś ma inne przekonania, to jest jego wola i ja to szanuję, chcę być weganinem czy wegetarianinem, ale nie życzę sobie, żeby ktoś narzucał i decydował o tym, co ja będę jadł. Czyli dla pana ta piątka dla zwierząt, bo to był właściwie taki pierwszy moment, kiedy pan stanowczo skrytykował Kaczyńskiego kilka lat temu. To był taki moment, że nie, już dalej pan nie pójdzie z PiS-em. Prawo i Sprawiedliwość wygrywało kolejne wybory dzięki poparciu wsi. To mówią również analitycy sceny politycznej. Ogromne poparcie, które w pewnym momencie sięgało 80%. Na przykład w wyborach prezydenckich w 2020 roku prawie 80% mieszkańców wsi głosowało na Andrzeja Dudę. Wcześniej to 70 kilka było na Prawo i Sprawiedliwość. I nagle PiS robi woltę w myśl jakichś absurdalnych założeń, że może lewica poprze PiS, ekolodzy, młodzież, jeżeli wprowadzimy drastyczne działania związane ze zwierzętami. Ludzie już nawet nie pamiętają, o co w tej piątce chodziło, ale pamiętają na wsi jedno. PiS zdradził i oszukał wieś. Wieś, która była tak mu wierna i lojalna i tak głosowała i w pewnym momencie głupota kierownictwa i prezesa Kaczyńskiego doprowadziła do tego, że wykopano przepaść między wsią a Prawem i Sprawiedliwością i to niestety ciągnie się cały czas. Nikt nie przeprosił za piątkę dla zwierząt, a tego ludzie oczekiwali. To byłoby takie symboliczna trochę ekspiacja. Pomyliliśmy się, nie mieliśmy racji, nie zrozumieliśmy, jakie są przemyślenia, nastroje, opinie na wsi, więc przepraszamy, już do tego nie wrócimy. I tutaj musimy postawić kropkę na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, który właśnie rozstał się z PiS-em, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać między innymi o tym, czy Przemysław Czarnek, czy Mateusz Morawiecki przejmie Prawo i Sprawiedliwość od Jarosława Kaczyńskiego. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład odkurzacz Dyson V8. Elektroszczotka. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1479. Teraz za 1379 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Odkryj potęgę doskonałości w doskonałej cenie. Teraz nowa Skoda Octavia z upustem do 7000 zł w premierowej ofercie. Odwiedź salon Skody i poznaj szczegóły promocji. Zapraszamy. Nowa Skoda Octavia. Potęga doskonałości. Dobra wiadomość dla osób z bólami kostno-stawowymi i reumatycznymi. Opokan Max o podwójnej dawce jest już dostępny bez recepty. Opokan Max to jedyny lek bez recepty o tak wysokiej mocy. Opokan Max bez bólu przez całą dobę. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W te wakacje jedziesz w góry? Czy na Mazury? Podróżuj dalej za mniej z aplikacją Orlen Witaj. W wakacyjne weekendy od piątku do niedzieli aż 35 groszy taniej za litr dowolnego paliwa Efekta. Tankuj w promocji do 50 litrów aż 4 razy w miesiącu. Szczegóły na witaj.pl/rabaty. A z kartą dużej rodziny aż 45 groszy taniej. Orlen. Proszę Państwa, co za emocje. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert i jakie wspaniałe oferty. Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład opaska sportowa Xiaomi Smartband 7 NFC. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 249 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 199 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Sponsorem audycji jest Orlen. Czas na radionawigator trójki i Jan Wiewiór. Zapraszam na początek droga S3, która tak jak inne drogi powiatowe w okolicy Gryfina na Pomorzu Zamkniętym, za zachodnim, zostały zamknięte. Powodem są prace saperów w okolicach miejsca obsługi podróżnych Wysoka Gryfińska. Trasa S3 będzie zamknięta od Gryfina do węzła Klucz w obu kierunkach. Tak samo droga powiatowa 119 między Radziszewem a Wysoką Gryfińską oraz Starymi Brynkami i Chlebowem. Przywrócenie ruchu zaplanowano na godzinę 12. A teraz droga S7 i trasa Elbląg-Ostróda. Bardzo poważny wypadek miał miejsce na węźle Pasłęk Południe, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery na 19 kilometrze. Trasa w kierunku Ostródy jest zablokowana, a objazd poprowadzono drogą serwisową. Autostrada A4 między węzłami Lubiatów i Złotoryja, czyli trasa Zgorzelec-Legnica. Na wysokości węzła Lubiatów na 80 kilometrze zderzenie 3 samochodów osobowych i zwężenie w kierunku Wrocławia. Sprawdzamy jeszcze sytuację na Śląsku, gdzie zakorkowała się droga S86. Spowolnienie jest między Sosnowcem a Katowicami, gdzie pracują drogowcy, więc podróż w kierunku Katowic opóźni się o co najmniej 20 minut. Zwalniają też kierowcy na autostradzie A4, gdzie z powodu przebudowy korek jest między Katowicami a Mysłowicami w obu kierunkach. Sponsorem audycji był Orlen. Na termometrach zobaczymy dziś od około 23 stopni Celsjusza na północy i w Dolinach Karpackich do 28 na południowym zachodzie. Będzie raczej słonecznie, z wyjątkiem wschodnich województw. Tam pochmurno, możliwe też nawet burze. Te prognozowane są na Podlasiu. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki, w której zagrają teraz Czarne Klucze. Prosto ze Stanów. This is Nowhere. Gonna take a one-way trip to disappear in the atmosphere for a million years. No discount beers, no alligators.

Dawid Podsiadło zaśpiewał o Diable, a z Lublina w końcu wrócił do studiowego Trójka Michał Nogaś. Dzień dobry. Do studiowego Trójka. Do trójkowego studia. Nie, myślę, że ja z tego Lublina nigdy nie wyjadę i sobie taką sekcję tutaj stworzymy w tej części studia, którą nazwiemy Lublinem. Lublinem po prostu. I zawsze tu będę już przesiadywać. A jak przeszły treningi w Zapaśniczym Towarzystwie Sportowym Sokół Lublin? Dziękuję, ale ja się przebranżowiłem. Nie, jednak nie zapasy, bo ja myślałem, że zapasy w stylu klasycznym do ciebie pasują, to w temacie tych naszych dyscyplin olimpijskich wybieranych. A dlaczego do mnie pasują zapasy w stylu klasycznym? No masz taki profil typu greko-roman, a tak się mówi o zapasach w stylu klasycznym. To brzmi jak czcionka komputerowa. Tak, no postawnym jesteś mężczyzną, pasowałby ci ten obcisły strój taki na ramionczkach. Naoliwiony taki? Nie, zapasy, także wiesz. No, ja myślę, że ja jestem, bym się świetnie sprawdził w curlingu. I to w obu wersjach, to znaczy w letniej i w zimowej, siedząc na tym kamieniu. Aha, bym, a to jest popychał, letni curling? No tak, tylko że z kosiarkami wtedy, aha, a nie z, po trawie, więc, czy tam na trawie, więc myślę, że jak nie ma, to wprowadzimy. Mamy dużo niekoszonej trawy dookoła naszego budynku, ewentualnie podejmę. Kawałeczek możemy wykorzystać. Podejmę to wyzwanie, tak. Ale teraz będzie o książkach. Bardzo proszę. Stronie. Tam w zasadzie o jednej książce. Wspominałeś kilka minut temu o tym, że kartka z kalendarza dzisiaj będzie miała znaczenie w naszej opowieści i tak się składa, że faktycznie mija dzisiaj pierwsza rocznica śmierci Sinead O'Connor. To już rok. Sam się zdziwiłem sprawdzając w sieci, że to właśnie dziś. I zupełnie chyba nie przypadkiem dostaliśmy właśnie polskie wydanie książki. Od razu powiem, że autorką przekładu, bo to zawsze ważne, jest Zofia Szachnowska-Olesiejuk. Książki amerykańskiej dziennikarki Alison McCabe, która nosi tytuł Dlaczego warto rozmawiać o Sinead O'Connor? To nie jest wspomnienie o wokalistce, takie rozumiane w sensie jeden do jednego, że opowieść, biografia. O niej, biografia. Jest to raczej reportaż łamany na esej, w którym dziennikarka amerykańska zastanawia się nad tym, dlaczego tak, a nie inaczej potoczyło się życie prywatne i zawodowe Sinead O'Connor. I jak bardzo, i to mi się wydaje niezwykle interesujące, bo dużo wiemy i o tym Alison McCabe wspomina w tej książce, o początkach jej życia, o tym, że pochodziła z katolickiej rodziny w katolickiej Irlandii, w której matka znęcała się nad dziećmi i chociaż wtedy w Irlandii, nie wszyscy pewnie o tym pamiętają, był ustawowy zakaz rozwodów, to ojcu, który nie był w stanie pogodzić się z tym, jak matka traktuje swoje dzieci, w tym Sinead, udało się od tej rodziny uwolnić, po prostu odszedł od nich. Niestety nie mógł zabrać dzieci, bo wtedy w związku z prawem obowiązującym one i tak zostawały przy matce. O tym wiemy. Wiemy o tym, że była potem, kiedy już udało jej się uwolnić z tego piekła i mieszkać z ojcem, trafiła do poprawczaka prowadzonego przez siostry zakonne. I to było kolejne piekło, którego historii nigdy nie ukrywała, ale jednocześnie jedna z tych zakonnic zauważyła jej talent i po prostu podarowała jej gitarę. I to był początek spotkań Sinead O'Connor z muzyką. I pisze tutaj Alison McCabe o tym, jak stopniowo nastolatka jeszcze wrastała w muzyczny świat Dublina i między innymi współpracowała z muzykami tworzącymi U2 albo komponującymi z nimi utwory. Ale potem w tej książce, przypomnę jej tytuł, Dlaczego warto rozmawiać o Sinead O'Connor, dowiadujemy się, jak toczyła się kariera muzyczna Sinead O'Connor i jak bardzo nie podobało się muzycznemu biznesowi i tym wszystkim, którzy stali na samym szczycie i w wytwórniach płytowych, i w osiągającej wówczas, zdobywającej wielką popularność telewizji MTV, to, że oto pojawiła się ogolona na łyso, skromna, ale bardzo pewna swoich racji i przekonań dziewczyna, która nie szła na żadne układy i mówiła wprost, że nie godzi się na rasizm, homofobię, brak tolerancji, mizoginię, wszystkie te zachowania, które dzisiaj są już powszechnie nieakceptowane, ale zapewniam, na początku lat 90. były jeszcze na porządku dziennym. Dodam na przykład, że i tego się można z książki McCabe dowiedzieć, nie pozwalano wtedy pojawiać się na antenie zbyt często kobietom śpiewającym o ważnych sprawach, za to chętnie pozwalano białym mężczyznom jawnie, prezentującym jawnie seksistowskie teksty w swoich piosenkach, królować na antenie telewizji od rana do nocy. I krok po kroku opowiada Alison McCabe, jak Sinead O'Connor, zyskując uznanie fanów, i wielu ludzi zaangażowanych w walkę o równouprawnienie, tolerancję, jak mając po z jednej strony za sobą fanów, ludzi dotkniętych różnego rodzaju wykluczeniami, walczących z pedofilią w Kościele katolickim, użyję teraz kolokwialnego określenia, ale ono chyba najlepiej tu pasuje, podpadała w tym, którzy decydowali o zasięgach, o popularności. Są tutaj w tej książce cytaty z pism muzycznych amerykańskich, w których ona po prostu jest traktowana jak taka mała, głupiutka dziewczynka, która powinna się zamknąć i być wdzięczna, że ktoś w ogóle kupuje jej płyty. Ale chyba największe wrażenie, muszę przyznać, zrobiły na mnie dwie rzeczy. Po pierwsze, po słynnym występie Sinead O'Connor w Saturday Night Live, w czasie do którego zmieniła plan, zaśpiewała piosenkę Boba Marleya War i podarła zdjęcie Jana Pawła II, mówiąc do kamery, abyśmy walczyli z prawdziwymi wrogami, z prawdziwym wrogiem. Dwa tygodnie później był koncert ku czci Boba Dylana, którego Sinead O'Connor wielbiła i uważała za prawego i prawdziwego człowieka, kogoś takiego jak ona, który nie boi się mówić trudnych rzeczy. I wtedy, kiedy wyszła na scenę, została wybuczana przez część publiczności. W jej obronie stanął Kris Kristofferson, potem zresztą napisał piosenkę Sister Sinead, a Bob Dylan nie zareagował. I to było dla niej bardzo trudne, że wtedy, kiedy ona walczy o prawa innych ludzi do mówienia prawdy, ci najwięksi jej nie wspierają. A drugim takim momentem, o którym nie wiedziałem, muszę przyznać, było to, jak bardzo Sinead O'Connor liczyła na wsparcie Madonny, która przecież też w swojej twórczości, zwłaszcza w teledyskach, próbowała w jakiś sposób ogrywać kwestie wiary, religii i tego, że nie zawsze trzeba iść w zgodzie z tym, co narzucane przez episkopat czy Watykan. I że Madonna postanowiła to spieniężyć, skomercjalizować i zrobić z tego sztukę. A właściwie, tak twierdzi Alison McCabe i wielu badaczy życia i twórczości Sinead O'Connor, powinna wesprzeć dziewczynę, która mówiła o prawdziwych zagrożeniach i została z tym sama. Zaszczuta, niezrozumiana, nazywana dziwaczką, nikt się nie pochylał nad jej problemami psychicznymi, które wynikały z tego, w jakim domu się wychowywała i co ją spotkało. No i wreszcie doprowadziło to, jak wiemy, do choroby, załamań nerwowych, psychicznych. I ta dzielna osoba, bo tak myślę o Sinead O'Connor i myślę, że nie tylko ja tak myślę, została sama i do końca życia musiała radzić sobie z tragediami kolejnymi, łącznie ze śmiercią dziecka, w pojedynkę. I jestem, przyznaję, bardzo wdzięczny Alison McCabe za to, że podjęła próbę opowiedzenia życia Sinead O'Connor z różnych perspektyw, bo to dopiero daje pełny obraz tego, jak ta krucha dziewczyna z Irlandii, która nie kłaniała się tym, którzy rozdawali pieniądze i decydowali o karierach, postanowiła iść przez życie. Mnóstwo tu jest wstrząsających naprawdę momentów. Łącznie z tym, w którym Alison McCabe opisuje scenę wizyty Sinead O'Connor w domu Prince'a. Bo przecież Nothing Compares to You to był utwór napisany przez Prince'a. Dopiero później on sam nagrał to na jednej z płyt z jedną z wokalistek. Wcześniej Sinead zrobiła tego światowy przebój. I Prince tak nie był w stanie znieść popularności i tego, że Sinead wzbiła się dzięki tej piosence, chociaż przecież czerpał ogromne pieniądze z praw autorskich, tak, stantiemów, że zaczął ją okładać poduszką i uderzył ją w twarz i ona wybiegła w nocy na ulicę, została sama, nikt jej nie chciał pomóc. No, była to też opowieść o przemocy w świecie muzycznym, na rynku muzycznym, o której zbyt często Sinead O'Connor nie mówiła, więc to jest kolejny aspekt historii tej kobiety, która przed rokiem odeszła i gdyby państwo chcieli zrozumieć, dlaczego warto rozmawiać o Sinead O'Connor, jak ona przełamywała kolejne granice i już 3 dekady temu mówiła o tym, o czym dziś kobiety i mężczyźni na całym świecie wspominają, walcząc o swoje prawa, to na pewno warto po reportaż esej Alison McCabe sięgnąć. Dlaczego warto rozmawiać o Sinead O'Connor? Mamy egzemplarze oczywiście 22 i 7 trójek i książki @polskieradio.pl. Można się do nas odezwać w tej sprawie. No i pamiętajmy o Sinead. Dzisiaj pierwsza rocznica jej śmierci. I teraz też Sinead na trójkowej antenie. Sinead O'Connor, No Man's Woman. 7,5 minuty mamy jeszcze do godziny 9. Zbliża się do końca poranna audycja w Trójce. Po niej, po 9, Sylwia Zadrożna, Marcin Jagiełowicz, czyli winien i ma. Jak to dziś rozgryzaliśmy? On winien, ona ma. Redaktor prowadzący poruszył taki śliski temat. Ona ma, a on winien. No właśnie, może tak być, może tak być. Drodzy Państwo, dzisiaj też ważny dzień, więc nie zapominamy o nim. Dziękujemy także za głos słuchacza. Wszystkim Annom z okazji ich święta chciałbym złożyć za pośrednictwem tej wspaniałej trójeczki najserdeczniejsze, najsłodsze i najmilsze życzenia imieninowe. Drogie Anie, żeby spełniły się wszystkie wasze życzenia, a dzwonię nie bez kozery, bo mam koleżankę z zespołu Anię, mam dwie siostry Anię i wiele, wiele znajomych dziewcząt i sąsiadek, które mają na imię Anna. Kto nie zna żadnej Ani? Chyba nie ma takiej osoby w Polsce, prawda? To imię bardzo popularne, więc ja też podpisuję się pod tymi życzeniami i dołączam się do tych życzeń. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin dla wszystkich Ann i Ani. Kończymy poranną audycję. Byliśmy tu przez ostatnie 3 godziny w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Muse zagra nam na zakończenie tego spotkania. Słyszymy się w poniedziałek.